Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhaba, iyi akşamlar. Ben Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Geçen hafta 2015 yılında Diyarbakır surları ve bitişindeki bostan alanlarının Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri kültürel peyzajı olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası'na listesine girişine işte ve daha sonra 2015 yılında yine sur içi mahallelerde yaşanan yıkım süreci ve bunun etkilerini Nevin Soyukaya ile görüşmüştük. Ve geçen haftaki programımızda aslında programın hemen sonunda böyle tabii ki bu kültür peyzaj alanının önemli bir bileşeni olan Hevsel Bahçeleri'ne de bir bakmamız gerektiğini, Hevsel Bahçeleri'nde peki nasıl, ne oldu bu süreçte, bunu da konuşmamız gerektiğini söyleyip orada kalmıştık. Bu akşam dolayısıyla Hevsel Bahçeleri üzerinden devam edeceğiz. Hevsel Bahçeleri Diyarbakır surlarının bitişiğinde yer alan bahçeler ve tarihi varlıklar ve bunların geçmişi ta Amida surlarının yapılış dönemi, yani belki daha da eskiye gidiyor. İşte surlar Roma ve Bizans dönemine uzanıyor ve bugün bütünlüğünü ve özgünlüğünü kaybetmeden bugüne gelebilmiş tarihi değerler. Aynı şekilde Hevsel Bahçeleri de böyle. Ve aslında tabii biz bu programda bu akşam biraz bu kültür peyzajı kavramına da değinmek istiyoruz Hevsel Bahçeleri üzerinden. Yani surların dünya miras listesine alınmış olması normal. Buna karşılık bahçelerin, Hevsel Bahçesi gibi bir bahçe alanının kültürel peyzaj olarak tariflenmiş olması çok önemli. Ve dünya miras listesine de girmiş olması çok önemli. Türkiye'de bu konuda benzeri bir örnek neredeyse yok gibi. Bu akşam dolayısıyla Hevsel Bahçelerini, surlarla ilişkisini, bunları konuşacağız. İşte 2015 yılında bu surların içinde kalan mahallelerde yaşanan çatışmalar ve bu çatışmaların akabinde alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumluluğuna geçirilmiş olması, alanda bakanlık ve TOKİ ile işbirliğiyle mevcut dokunun tamamen yeniden değiştirilmiş olması, bütün bu süreçler peki Hevsel Bahçelerini nasıl etkiledi? Burada toprak, tarım hala devam ediyor mu? Toprak işleniyor mu? Tarım faaliyetleri sürüyor mu? Bu konuları konuşmak üzere yine bu akşam Nevin Soyukaya ve Samet Uçaman konuğumuz. Bir kere bir hoş geldiniz diyelim Burçin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş geldiniz. Şimdi ben çok kısaca tekrar Nevin Soyukaya'yı bir tanıtmak istiyorum. Nevin Soyukaya 1987 yılında Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden mezun oldu ve 89-94 yılları arasında Diyarbakır Belediyesi Kültür ve Sanat Müdürlüğü yaptı. 94-2013 yılları arasında da Diyarbakır Müzesi'nde arkeolog ve müze müdürlüğü görevlerini yürüttü. UNESCO adaylık süreci ve hemen sonrasını kapsayan 2011-16 yılları arasında da Diyarbakır Kalesi ve Hevsel Bahçeleri Kültürel Peyzajı Alan Yönetim Başkanlığı'nı yürüttü. 2017 yılında KHK ile memuriyetten ihraç edildi. 2018 yılından beri de Diyarbakır Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği bünyesinde Diyarbakır Sur Arşiv ve Portal Projesi'ni yürütüyor. Merhabalar tekrar Nevin Hanım. Samet Bey de Diyarbakır Ziraat Mühendisleri Odası Eş Başkanı Samet Uçaman. 12 yıl boyunca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nı yürütmüş. Fakat o da daha sonra KHK ile görevinden uzaklaştırılmış. Şimdi Ziraat Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi'nin Eş Başkanlığı'nı yürütmekte ve bize de bu akşam Hevsel Bahçeleri'nin zirai bakımdan, bu kültürel miras alanının zirai açıdan durumunu ve ilgili sorularımıza yanıt verecek. Yani aslında Hevsel Bahçelerinden başlayalım dedik. Nevin Hanım, belki yani bu bahçelerin geçmişi nedir? Çok kısaca bahçelerin tarihi varlık olarak kavramsallaştırılması aslında ne anlama geliyor? Belki çok buradan başlarsak çok hoş olur, iyi olur. Tabii ki, teşekkür ederiz. Hevsel bahçeleri tabii kentle birlikte aslında var olan bahçe diyoruz ama bostan daha çok kentin sebze ve meyve ihtiyacını, yeşillik ihtiyacını karşılayan bir alan. Ama kent var olduğundan beri var olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tam da kentin kurulduğu Amida Höyü'nün hemen Dicle ile arasındaki o yüksek bazalt tabakanın Dicle ile arasındaki alüvyonal o verimli topraklara kurulmuş. Ama tarihi en eski veri Hevsel bahçeleriyle ilgili. İşte 9. yüzyılda M.Ö. 866 yılında Assur-nasır Pal Amida'yı kuşatıyor ve Amida'yı alamayınca kızgınlıktan kapıdaki askerleri kafalarını işte kesiyor ama bahçeleri de tahrip ettim diyor yazdığı tablette, ona ait tablette. Amida'nın çevresindeki altındaki bahçeleri de tahrip ettiğini anlatıyor. Biz buradan dolayısıyla hani o dönemde de 9. yüzyılda da hemen şehrin dibinde Dicle, şehirle Dicle arasında bahçelerin olduğunu anlıyoruz. Sonra 13. yüzyılda işte Ulu Cami'de bir kitabede Selçuklu hükümdarı vergilerin, evsel bahçelerinden vergilerin alınmamasını yazdırıyor. Yine de Evliya Çelebi gibi birçok kente gelen birçok seyyah sürekli Hevsel bahçelerine mutlaka değiniyor. Dolayısıyla bir devamlılık da söz konusu aslında. Şehir var olduğundan beri şehrin ihtiyacını karşıladığı gibi bir sürekli bir şekilde varlığını ve işlevini değiştirmeden bugüne kadar ulaşmış bir bostan alanından söz ediyoruz. Aslında bunu yaparken de sadece sebze, meyve ve yeşillik diye tarif ettiğimiz bostan malzemeleri üretiminin yapıldığı konusu da aslında ürünün de çeşitliğinde de bir değişiklik olmamış bugüne kadar. Bu yönüyle aslında biricik örnek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında biricik örnek. Yani kentlerin hemen yanı başında böylesine bostan örneği yok. Yani Uzak Doğu'da kentlerin hemen dibinde pirinç tarlaları var ya da başka alanlarda meyve bahçeleri var. Ama sebze, meyve ve çeşitli ürünleriyle beraber kentle birlikte var olup günümüze gelen bahçe, bostan olarak biricik örnek. Ve sadece üretim alanı değil ama kentin kültürel yaşamına da tabii doğal olarak etkilemiş, geliştirmiş. Mutfak kültüründe mesela çok özel bir yeri vardır Hevsel bahçelerinin. Bu bağlamda evet kültürel peyzaj ve ilişkili. Peki kent halkı tarafından bahçe diye mi söyleniyor, bostan diye mi söyleniyor? Bahçe diye söylüyoruz. Bahçe, Hevsel bahçeleri evet. Evet, yani kentin kültüründe öyle yer etmiş. Evet. Surlarla da ilişkisini de kısaca bir daha söyleyelim isterseniz. Herkes bilmeyebilir. Tabii. Ve bütün tabii. Bu şeyiyle yani sulama sistemiyle birlikte bütün kentin, o alan bu kültürel peyzajı tarifliyor yani, değil mi? Tabii ki kentle birlikte kent de çok ilişkili. Tabii surlarla da ilişkili. Surlar tarihi bir kenti çevreliyor. Surların bugün bilinen en eski, bugün ayakta olan surların en eski şeyi izleri Helenistliğe kadar uzanır. Ama biz biliyoruz ki Amida Höyük'te daha öncesinde de kentin etrafı kaleyle çevrilmiş olmalıydı. Bu da Amida Höyük'te sistematik kazılarla açığa çıkacaktır. Ve bunun hemen altında o bahçeler büyümüş. Şehir büyüdükçe bahçeler de aslında güneye doğru uzamış. Ongözlü Köprü'ye doğru uzamış. Alanı genişlemiş. O da bir şey. Şehir büyüyüp genişledikçe bahçelerin de büyüyüp genişlediği bir gerçek. Ve surların tam dibinden başlıyor. Dicle'ye kadar uzanıyor. Ama şehre gelen su ve şehir içerisindeki su kaynakları şehrin tüm su ihtiyacını karşıladıktan sonra Hevsel bahçelerini de suluyor aslında. Böyle bir şehrin su sistemiyle Hevsel bahçelerinin sulama sistemi de birbiriyle ilişkili. Yine aynı su sistemi Hevsel bahçelerinde yer alan tarihi değirmenlerde de geçerli. Yani şehirde su kullanılıyor. Sonra özel kalan kanallarla surun altından açılan kanal sistemleriyle değirmenlere gidiyor. Değirmenlerde bileşik kaplar misali değirmenlerde Hevsel Bahçesi'ne konumlanmış. Birbirine su aktarılıyor. Sonra değirmenlerden de bahçeler sulanıyor. Böylesi bir sulama sistemiyle de ilişkili bir bu sulama olan. Sistemi ayakta mıydı? Yani şey hep ayakta kalabilmiş. Evet, mi? bugün bile Hevsel Bahçelerin içerisinde o izleri görüyoruz. O kanalların, antik kanalların izleri duruyor. Çünkü aslında Hevsel Bahçelerini bugüne kadar çok da müdahale edilmemişti. Bugüne kadar derken 2000'li yıllara kadar müdahale edilmemişti. Onu olduğu da merak gibi, etmiştim. Aynen, kalmış 2000, yani bahçeler. Aynen. Çok fazla müdahale edilmemişti. Çok ilgilenilmemişti. 2000'li yıllardan sonra biraz o müdahaleler başladı. İşte kafeler falan, kaçak yapılaşmalar oluşmaya başladı. 2011'den sonra da işte dünya miras alanına dahil edilmeye dönük bir çalışma yapıldı. Aslında mesela biz sadece surlar ve kenti dünya miras adaylığına hazırlıyorken 2013 yılında bir uluslararası toplantı yapmıştık bu konuyla ilgili. Gelen uluslararası İKOMOS üyeleri bahçeleri neden yapmıyorsunuz? Bahçeler dünyada biricik, başka hiçbir yerde yok dediler ve bizi uyarmaları sonucu biz bahçeleri dünya miras alanına aldık. Biz bile farkında değildik aslında böyle biricik bir değere sahip olduğumuzun doğruya evet. Doğru. Sizler için daha olağan bir şeydi herhalde. Evet, zaten çünkü her hep zaman vardı. O oradaydı, hep vardı. Şey zamanı işte bahçe malı, şehir malı diye patlıcanlar, domatesler, işte kum şeftalileri, karpuzlar, kavunlar satılırdı. Biz de çok doğal bir şey işte Hevsel'den geliyor, yiyoruz falan. Ama bu kadar değerli olduğunu açıkçası bilmiyorduk. Çok unik, tek bir biricik bir örneğe sahip olduğumuzu bilmiyorduk. Evet. Buradan şeye, Samet Bey'e aslında şimdi peki Hevsel Bahçeleri bahçe olarak hala işleniyor mu? Orada çalışanlar, çünkü aslında orada çalışanlarla şehir arasında da bir ilişki var değil mi? Şehirde yaşayanlar mı o bahçeleri çalıştırıyorlardı ve bugün hala o ilişki devam edebiliyor mu? Buradan girelim isterseniz. Yani aslında Nevin Hanım'ın bıraktığı yerden buraya girmeyi düşünüyorum. Yani bilindiği gibi ilk yerleşim alanlarının işte tarımsal alana dönüşmesiyle birlikte gelen yerleşim alanları nehir kenarlarına yakın bölgelerde yerleşim alanları oluşuyor. İşte İndus Nehri'dir, Nil Nehri'dir, Sarı Nehri'dir ve Dicle ve Fırat nehirleri olarak biliniyor. Tabii hani bu beraberinde hani doğal simbiyotik yaşamı da kendisiyle birlikte getirmiş. Yani tatlı su kaynaklarının yanında yetişen bitkiler, hemen yanı başında oluşan köyler, sonrasında işte kasabalar ve kentler oluşuyor. Aslında Diyarbakır'ın biraz doğallığı da bu. Yani surlar hemen yanı başında Dicle Nehri ve hemen altında da Hevsel Bahçeleri bir simbiyotik yaşam zinciri içerisinde kendi doğallığıyla kendisini göstermekte. Tabii o kültür nasıl ki işte şu an Göbekli Tepe'de halen oradaki yakınında bulunan yerlere o kültürel geçiş halen izlerini sürdürüyorsa Diyarbakır'da da aslında bu izlerin sürdüğünü görüyoruz. Yani biz Hevsel Bahçeleri, tarımsal ürünlerin oradaki mevcut durumu, şehir içerisindeki işte zanaatkarın oluşumu ve birbirini besleyen o zinciri tarihte de görüyoruz. Nevin Hanım'ın bahsettiği gibi yani Evliya Çelebi'nin o dönemlerdeki işte özellikle Hevsel Bahçesi ile şehir, kent merkezinde zanaatın oluşmasını nasıl etkilediği, tarımsal aletlerin işte kent merkezinde oluşturulduğu, özellikle o dönem işte gayrimüslim dediğimiz Süryani, Ermeni ve diğer kesimlerin zanaatla uğraştığı ve Hevsel Bahçelerinde de tarımın olduğu ve bu tarımın ipek böcekçiliğine kadar olduğu ve ipeğin de şehir merkezinde işlendiğiyle ilgili ve onun kendi endüstrisini oluşturduğu doğal bir döngü ve doğal bir simbiyotik yaşam zinciri oluştuğunu biliyoruz. Aynen bu dönemde de bu sürdürüle gelen bir durum. Fakat hani biz hani biraz ziraat mühendisleri olarak tekniği biraz bilimi de göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında hani teknolojiye ayak uydurmayan, uyduramamış bir bölgeden de bahsetmek zorunda kalıyoruz. Ve bir sürü aslında hani 2000 yıllardan sonra bir sürü sorun ve sıkıntının da her seferde oluştuğunu görebiliyoruz. Yani aslında orada şu an mevcut durumda küçük küçük aile işletmeciliği mevcut. Dolayısıyla hani az da olsa işsizliği önleyen ve orada ürününü getirip şehir merkezinde satan bir kesimin olduğunu da biliyoruz. Şu anda sıkıntılar da mevcut. Özellikle sulama vesairesi sıkıntılar da mevcuttur. Peki Samet Bey, tabii biz de hani kültürel miras ve tarih açısından baktığımız zaman buradaki bütün bu ürünler, üretim biçimleri de aslında o geleneğin parçası. Toprak yapısı bile belki bu mirasın parçası. İşte sulama sistemlerinden söz ettik. Hepsi birlikte devam ediyor ve o kültür varlığını oluşturuyor. Burada bu geleneksel üretim biçimi devam ediyor dediniz galiba, ama bunun değiştiğini de duyuyoruz ve siz o geleneksel üretim biçiminin belki bazı unsurları mı yok oldu acaba? Bu değişim neden oluyor ve bunun etkileri Hevser bahçelerine ve şehre nasıl etkileri oluyor? Zirai açıdan nasıl bakıyorsunuz bu değişikliklere? Yani aslında hani biz küresel olarak baktığımız zaman hani küçük aile işletmeciliği, kentlerin yakınında oluşu, kenti besleyen aslında ciddi bir gıda zinciri olarak değerlendiriyoruz. Aynı zamanda da bir ekolojik yaşam, yani ekosistemin kendi lokasyonunda gerçekleştirdiği bir durum. Hepsinin de aslında Hevser bahçelerinin, Dicle Vadisi'nin aslında böylesi bir şeyi mevcut. Yani florasından faunasına kadar kendi içerisinde böyle bir durumu söz konusu. Yani nehir içerisindeki işte faunadan da yola çıkarak geldiğimizde aslında tümü kendi içerisinde bir yaşamı ortaya koydukları biliniyor. Fakat şöyle bir durum var. Hani Hevser'i sahiplenemene durumundan kaynaklı. Orayı işte imara açmayla durumlardan kaynaklı ki biz bu iş zaman zaman TOMOP olarak işte Dobra Koruma Kurulu'na şerhler koyduk. İlkin işte orayı işte rezerv alan olarak ilan ettiler. Bununla ilgili yürütme durdurma kararı, mahkemeler sürdü, durdurma kararı alındı. Daha sonra rekreasyon alanı olarak değerlendirildi. Bunlar Hevser bahçeleri için mi bu anlattıkları? Tabii. Dicle Vadisi ve Hevser bahçeleri dahil edilerek oradaki yapılaşmayı işte kamu yararı vesaire hikayelerle dünya kadar hani farklı şeyler oluşmaya başlanmıştı. Tabii hani bu biraz rant alanına dönüştürme gibi bir duruma dönüşüyor idi. Zaman zaman bununla ilgili hani biz TOMOP İl Koordinasyonu Kurulu olarak veya işte Ziraat Mühendisleri Odası olarak müdahale ve girişimlerimiz olmuştu. Fakat şu görünen bir gerçek, yani o alanı ranta açmayla ilgili ciddi bir baskının olduğu görülmekte. Yani şu an mevcut bitki desenindeki değişiklikler bile aslında bu konunun devam ettiğini ve ısrarcı olundukları ile ilgili bir durum. Yani çünkü monokültürel bir alanı politik kültürel bir alana dönüştürme gibi bir yapı söz konusu. Özellikle Hevser bahçelerinin küçük aile işletmeciliğinde yaptığımız geziler, şu an bununla ilgili Nevin Hanım'la ve diğer bileşenlerimizle ortak bunu da bir gözlemliyoruz, bir değerlendiriyoruz. Küçük arazilerin aslında birleştirilerek ürün deseninin değiştiğini görüyoruz. Yani mısır gibi bitkinin o bölgeye de üretiminin yapılmaya çalıştığını görüyoruz. Tabii endüstri bitkisi olması sebebiyle kendisiyle birlikte dünya kadar işte farklı şeyler de ortaya getiriyor. Bunun da biraz hani incelemesini biraz daha üzerinde yoğunlaşıyoruz aslında. Hani orada işte mısır bitkisinin işte özellikle insektisit, gübreleme vesairesinin ciddi oluşacağı ve oradaki toprak yapısını ve hemen taban suyundan nehiri bile kirletme gibi bir duruma dönüşeceğiyle ilgili bir şey söz konusu. Tabii belli bir alanda böylesi bir parselasyonları geliştirme gibi, genişletme gibi bir şeyin olduğunu görüyoruz. Bu da ama yani kültür peyzajı, yani kültürel peyzaj demek aslında tam da işte bu küçük mülkiyet yapısı, oradaki su dağılımı, oradaki üretilebilecek ürünler, onların bilgisi, aslında kültür peyzajı demek tam da bunlar, bu özellikler ve bu özelliklerin tarihi olması ve korunması demek. Yani şimdi sizin anlattığınız bütün bunlar aslında bu kültür peyzajının kendi tanımında bir değişikliğe gidiyor. Dünya miras alanı olarak bunların gözetilmesi gerekiyor tabii ki. Bu özellikleri nedeniyle dünya miras alanına dahil edilmiş. Ama siz diyorsunuz ki küçük küçük bahçeler birleştiriliyor. Dolayısıyla el de değiştiriyor tabii. Üretimi yapanlar da orada artık oralılar olmuyor herhalde, değil mi? Bir tehlike daha var aslında. Yani başladı da aslında şöyle, o kırsal peyzajın kentsel peyzaja dönüştürme girişimleri de var. Ve bunu da bizzat işte resmi kurumlar üzerinden yapılıyor ne yazık ki. Şeyin Hevsel bahçelerinin surlarla birleştiği noktada çok büyük bir alan, bütün o doğu surlarını boydan boya kaplayan bir alanda millet bahçesi yapıldı. Bütün o doğal doku kaldırıldı ve normal işte bir park düzenlemesi artı trafiğin girişini sağlayacak asfalt yollar, koca asfalt yollar diyelim neredeyse. Ondan sonra istinat duvarlarıyla falan hem surların görselliğini engelleyecek, o doğal Hevsel'le birleştiği noktayı tamamen ayrıştıran, bölüştüren, bölen ve o doğal dokuyu, doğal peyzajı bozan bir yapılanma söz konusu aynı zamanda aslında orada. Şu anda bununla başladı. Bir yandan da işte Dicle Vadi Projesi adı altında bir girişim var. Biz tam UNESCO sürecini başlattığımız zaman bu Dicle Vadi Projesi çok yoğun bir şekilde gündeme gelmişti. Kentteki sivil toplum örgütleriyle işte TMOP'la ve UNESCO Dünya Miras ekibi olarak tüm bir akademisyenlerin de dahil olmasıyla ciddi çabalar sarf etmiştik. Ve Dünya Miras adaylığı sürecinde bakanlığın da araya girmesi sonrası ısrarlarımız sonucu askıya alınmıştı bütün bu şeyler. Ama daha sonra 2015'ten sonra yeniden gündeme getirildi Dicle Vadi Projesi, ki bu projede tamamen o kırsal peyzaj bozuluyor. Hevsel bahçelerinden küçük bir alana işte güya dokunmuyorlar. Oysa Hevsel bahçeleri çevresiyle, Dicle ile de ilişkilidir, surlarla da ilişkilidir, oradaki değirmenlerle de ilişkilidir. Dolayısıyla çevresindeki o sazlık, kumul alanlar, diğer bitki örtülerin olduğu alanla bir bütündür Hevsel bahçeleri. Bütün o alanı değiştirip dönüştürme girişimleri oldu ve en son Dicle'de işte Dicle debisini düzenliyoruz diye, suyun debisini düzenliyoruz diye tamamen Dicle Nehri sağ ve soldan betonlanmaya kalkıldı. Ortada UNESCO'nun müdahalesiyle falan durdu ama risk devam ediyor şu anda. Hevsel'in o değişmeyen işlevi, bugüne kadar var olarak gelme süreci kesintiye uğratılıyor tabii. Sadece bunu anlıyoruz yani şuradan tabii, hem kültürel peyzajın fiziksel özelliklerini etkileyen değişimler yaşanıyor. Hem de Samet Bey'in dediği gibi tarımdaki değişikliklerde aslında uzun vadeli etkileri de olacak. Fauna ve florasını da değiştiriyor alanın. Evet, yani nehirleri bile kirletecek hale gelebilir dedi ya Samet Bey. Dolayısıyla bütün oradaki o ekosistem yavaş yavaş dönüşmeye doğru gidiyor ki bu da bizim tabii bu kadar özel ve tek bir yerde keşke olmasa tabii. Bunların olmaması için çalışıyoruz. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için ve bize bunları anlattığınız için. Çünkü özellikle de tabii zirai açıdan biz çok iyi bilemiyoruz bunun arkasında neler olabileceğini. Çok teşekkürler Nevin Hanım ve Samet. Bütünlüklü bir şey elde ettik değil mi? Bütünlüklü olarak görebildik hem zirayı hem tarihi bir varlık olarak, kültürel peyzaj alanı olarak bir fikir sahibi olabildik. Ama tekrar konuşmamız da gerekiyor şimdi. Belki de bu Dicle Vadisi projesi gibi ileriki programlarda tekrar dönüp bakmak üzere diyelim. Çok teşekkür evet. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Var olun. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.